frumoasă, nu s-ai luat bărbat cu bani. Dar-i bătrânit de ani lume. S-am grijă de domnul tău lume. Când ai vrea să te iubească, să nu-l vadă șogorii lume. Să vede pe cum pășești, ai pe cum pășești, când viața nu iubești, hai da nu iubești, și te vezi după privit, că n-ai parte de iubit lume. Fața pământului lume, el-i robul banului. Pe fața pământului.